राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2056 18 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। एक सत्य एक असत्य दो चीज अपने सामने देखने में आती है। मनुष्यों में जीवों में सब जो जीवात्म है वो एक सत्य है। वो कई जीवों में जन्म लेता है कई जोड़ियों में, और ये जोड़ियां जितनी है संसार है ये सब असत है। ये सत्र असत दो है। मानो जोड़ियां जीती है जितना देखने में आता है जितना प्रपंच है सब जड़ है, और जो जन्म देते हैं मरते हैं वे देते हैं वे चेतन है। जड़ और चेतन दो जीते हैं। ये दो क्या है? दो परमात्मा की प्रकृति है। भूमि रापो नल खाय वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है। उसको जीव भूता महाबाहो ये दृढ़ जगत जिसने समूह जगत को धारण कर रखा है वो चेतन प्रकृति है, जीव रूप है वो। तो ये जड़ रूप प्रकृति है एक जीव रूप प्रकृति है। ये दो प्रकृति है परमात्मा की। परमात्मा दोनों प्रकृतियों वाला है। ये दो प्रकृति है। अब दो प्रकृति में है, एक प्रकृति निरंतर न सुनने वाली निरंतर ही बदलने वाली है, निरंतर ही बदलने वाली है। बदले बिना किसी समय भी नहीं रहती, न सर्ग के समय न प्रलय के समय। जैसे नींद लेते हम तो नींद में भी क्रिया होती है और बिना नींद भी क्रिया होती है। बिना नींद क्रिया होती है सब काम धंधा करते हैं, और नींद में वैसे स्थूल क्रिया नहीं होती पर सूक्ष्म क्रिया होती है, जिसमें थोड़ी जल्दी जगा दी कहते जल्दी जगा दिया कच्ची नींद होगी हमारी कच्ची नींद। तो नींद कच्ची रहती है फिर पकती है, तो कच्ची नींद पकती है तो क्रिया होती है। क्रिया बिना पकेगी कैसे? तो नींद पकती है तो नींद में भी क्रिया होती है और जागृत में भी क्रिया होती है। जागृत में क्रिया सबके सामने होती है और नींद में क्रिया सबके सामने नहीं दिखती, परंतु उस नींद में क्रिया होती है। ऐसे प्रलय में और स्वर्ग में, स्वर्ग में भी क्रिया होती है और प्रलय में भी क्रिया होती है। प्रलय में पहले प्रलय की तरफ ज्यादा, जैसे ये सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान है मध्यान्ह के समय पूरा तेज होता है, तू पूरा तमसा चंड भास्कर, और वो नीचा जाने लगता पश्चिम की तरफ तो कम होते होते होते सूर्यास्त होता तो प्रकाश कम हो जाता है। वो प्रकाश कम होते होते ठीक आधी रात्रि तक प्रकाश कम होता है, आधी रात के बाद में प्रकाश अधिक होने लगता है, वो होते होते होते सूर्य उदय के समय ज्यादा प्रकाश होता है, और प्रकाश होते होते मध्यान्ह दिन आते हैं तो पूरा प्रकाश हो जाता है। तो मध्य रात्रि और मध्य दिन ये वास्तव में प्रकाश आरंभ और अंत है। इसी तरह से जब चीजें हैं उसका आदि अंत होता है सबका, उसमें सब उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, ये क्रियाएं होती है सब जड़ में। चेतन में क्रिया नहीं होती, चेतन में क्रिया नहीं होती, निर्विकार होता है, वो है जो जाता है। शरीरों में फर्क पड़ता है पर खुद में फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य ये बात स्वयं कहता है कि बालकपन में मैं ऐसे खेलता था, ऐसे करता था, जवाने में ऐसे काम करता था, अब वृद्धावस्था हो गई, अब वैसा काम नहीं होता। तो शरीर का बढ़ना और घटना ये होता है सामने, तो शरीर में क्रिया होती है, और मैं वही हूँ जो बालकपन में था, वही मैं हूँ। पर शरीर में आज देखे तो बालकपन में देखा और आज वृद्धावस्था में देखे तो पहचान नहीं सकता, कह सकता मैं वही हूँ। परंतु शरीर में इतना परिवर्तन हो गया जो पहचान में नहीं आता, और अपने में परिवर्तन कुछ नहीं हो गया, वही मैं हूँ जो बचपन में आप देखा, वही मैं हूँ। तो वही मैं हूँ तो आप तो वही है, और शरीर बदलता है, जो बदलता है शरीर आप दो है, शरीर बदलने वाला आप रहने वाले, और मर जाता है तो शरीर से बात छूट जाता है, छूट जाता है फिर दूसरे में, ऐसे शरीरांतर की प्राप्ति होती रहती है, और ये शरीर छूटते रहते हैं, ये हरदम छूटता है, जड़ प्रकृति हरदम छूटती है, निरंतर ही छूटती है, ये हरदम बदलती है, जड़ समुदाय सब का सब, और चेतन बदलता ही नहीं, वो एक ही रहता है, अनेक जोड़ियों में जाकर यही वो एक रहता है जैसा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इस वास्ते परिवर्तन रहने वाला शरीर और परिवर्तन रहे तो नहीं रहने वाला आत्मा स्वयं, वो चेतन है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो चेतन है, और जिसमें निरंतर परिवर्तन होता है वो जड़ है। जड़ में निरंतर परिवर्तन होता है ये प्रसन्न नहीं, और इस खुद में स्वयं परिवर्तन होता ही नहीं। अब इसमें गलती क्या करी है कि चेतन ने जड़ को अपना मान लिया, जड़ चीज चेतन को अपना नहीं मानती, ये दो हुए प्रगति, दो एक जड़ रही प्रगति सूक्ष्म, तो सूक्ष्म प्रगति है वो अपने स्थान को बदल देती है, मानो निरंतर परिवर्तन होता उसमें हो जाती है, उसमें हूँ। और ये मैंने सरसा निंदा प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के स्वरूप रहती है, उधर ही बदलती है, चेतन को पकड़ते नहीं, चेतन को अपना नहीं मानते, अपने आप में बदलती रहती है, और चेतन बदलता नहीं पर जड़ को अपना मान लेता है। मैंने सरसा निंदा प्रकृति स्थान कर सकती, ये अपने मन खेचता है, ये अपने को खेचता है, अपने को अपनी मानता है, यही बंधन है, इसमें बंधन कहते हैं। अब ये अपना को छोड़ दे और आप अलग हो जाए, भाई मैं चेतन हूँ, जड़ का संबंध हमारा नहीं है, तब बिल्कुल होता था मैं शरीर नहीं हो सकता, शरीर में हूं ही नहीं, शरीर कभी मैं नहीं हूं, मैं तो निरंतर एक घर रहने वाला, शरीर निरंतर बदलने वाला, ये मैं कैसे हो सकता हूं। ये ठीक तरह विवेक करे, विवेक ये विवेक से समझ में आती है, अभ्यास से, ये अभ्यास से समझ में नहीं आती, अभ्यास में काम नहीं देता। अभ्यास तो जड़ की सहायता से ही होता है और विवेक जड़ और चेतन का विभाग अलग अलग विभाग करता है। विवेक तो जड़ चेतन का विभाग करता है अलग अलग विवेक विशेष प्रथम भाग में अलग अलग अलग अलग। तो विवेक की जोरदार होने से अभ्यास नहीं होता, समय से नहीं होता, ये विवेक से होता है। तो विवेक देखा जाए ये परिवर्तनशील और ये अपरिवर्तनशील, ये ज्ञेय है ये ज्ञाता है, ये ध्येय है ये ध्याता है, ये प्रमेय है ये प्रमेता है, ये जानने में आने वाली चीज है जड़, ये जानने वाला है, जानने वाला जानने में नहीं आता। सबका अंत आप विचार करो तो शरीरों का भी अंत मालूम होता है, पर अपना अंत किसी को नहीं मालूम होता, अपना अंत होता ही नहीं, अपना तो निरंतर रहता है। इस वास्ते सबके अंत का अनुभव होता है, अपना अपने अंत का अनुभव किसी को नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी को नहीं होता, क्योंकि वो रहता है। काल नींद में सोया उठता है तो मैं अच्छी तरह सोया, न किंचित वेदिशम सुखम अस्वापम न किंचित वेदिशम। मैं ऐसा सुख से सोया था मेरे कुछ पता नहीं था। तो पता नहीं था कारण क्या है कि अंतःकरण और बहिःकरण ये लीन हो गए हैं। जिन कर्णों के द्वारा ज्ञान होता है, साधक तमम कर्णम, जैसे साधक बढ़िया साधन करने में खास कारणों से उसको कर्ण कहते हैं। तो कर्ण अंतःकरण भी लुप्त है और बहिःकरण भी लुप्त है। इस वास्ते कुछ भी नहीं जानता था मैं, तो जानने का औजार काम नहीं करता था, जानने का औजार काम नहीं करता था। शुभ सब सब बिना कर्ण अपना ज्ञान होता, अपना अपना ज्ञान बिना कर्ण के होता है। ये कर्ण जानना चाहता है तो इंद्रियों अंतःकरण के द्वारा जानना चाहता है। आदत पड़ी हो जानने की तो कर्ण के सिवा जानता नहीं। तो इस वास्ते अपना निरंतर एक रस रहना और शरीर का बदलना वो विवेक से जानता है। विवेक से जड़ शरीर अलग है, चेतन शरीर अलग है, ऐसे दोनों को जानता है। तो वो जानने वाली विवेक शक्ति होती है, जड़ शक्ति वो जानने शक्ति, तो जानने की शक्ति है वो विवेक शक्ति है। विवेक वो क्रिया शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति में जानना नहीं आता, क्रिया शक्ति में बिल्कुल पल में नहीं आता। क्रिया शक्ति में तो जड़ की सहायता लेनी ही पड़ती है। कोई सही अभ्यास करो, जड़ के बिना अभ्यास होते ही नहीं, चेतन का अभ्यास होता नहीं। तथा स्थितो यतो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए जो प्रयत्न किया जाए, चेष्टा की जाए, वो प्रयत्न करता है, उसका नाम अभ्यास होता है। तो अभ्यास जड़ की सहायता से ही होता है, जड़ता के बिना होता ही नहीं। और विवेक जड़ और चेतन दोनों का विभाग करता है, विवेक ज्ञान करता है विभाग। तो विवेक शक्ति तेज होती है, वो तो ठीक जानता है विवेक शक्ति से, ये जड़ वर्ग है ये चेतन वर्ग है, ये जड़ वर्ग है ये चेतन वर्ग है। मान ये जो परिवर्तनशील है ये सब जड़ वर्ग है, जो अपरिवर्तनशील है ये चंद्र वर्ग है। ये विवेक तेज होकर के विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। जब जड़ भाग को छोड़कर केवल चंद्र में रह जाता है तो तत्व ज्ञान होता है, तो विवेक ही ज्ञान में परिणत हो जाता है। जड़ता का सर्वता त्याग कर देता है, ज्ञान हो जाता है, वो ज्ञान से सर्वता स्वतंत्र होता है। विवेक में जड़ की प्रतंत्रता आती है और चेत ज्ञान में स्वतंत्रता रहती है, सर्वता प्रतंत्रता नहीं रहती, वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। और जरूरत त्याग हो जाता है। जरूरत त्याग हो गए अभाव हो जाता है, क्योंकि जड़ अभाव रूप है। ये जड़ जितने ये पहले नहीं थे, शरीर पहले नहीं थे, और 100 वर्ष के बाद ये शरीर नहीं रहेंगे, तो ये तो अभाव था पहले, पीछे अभाव होगा, और अभी वर्तमान में भी अभाव में जा रहा है। जितना शरीर बदला है, जितना वर्ष हुआ है जीने में, उतना जिए गए, और जिए नहीं गए मर गए। जी गए कहते हैं हम, पर इतने मर गए, मन इतना समय समाप्त हो गया, अब समाप्त बाकी रहा वो हो रहा है, और विवेक से ये दिखता है ये तो जा रहा है, और विवेक से ये दिखता है अपना स्वरूप है जो कहते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता। सही छूट जाता है तो सही तो भगत पर छूटेगा ही, उम्र आएगी तब, परंतु आप ऊपर आत्मा की स्वयं की उम्र नहीं होती। ये स्वयं अनंत है, अपार है, असीम है, इसमें अनंत का सुख है, वो ज्ञान का सुख है। जो अनंत हूं मैं, दो तरह का अंत हूं, मानो किसी काल में अंत नहीं होता, इस बात से अनंत, परंतु मैं अखंड है, ये अखंड। और अनंत वो है जो बढ़ता हो, ज्ञान बढ़ता हो, वो बढ़ता है ज्ञान, वो है भक्ति। भक्ति में बढ़ता है और अखंड में अखंड रहता है, तो वह अपार अनंत अपार उसमें बढ़ता है, इस बात अनंत है, और स्वयं नाश नहीं होता, इस बात ये भी अनंत है, बिना अखंड कहते हैं इसको, इसको अखंड रस कहते हैं। तो ज्ञान का अखंड रस होता है, भक्ति का आनंद होता है। जब कर्णों के द्वारा जो ज्ञान होता है उनको जब छोड़ देते हैं सर्वथा, तब आप ज्ञान हो जाता है आपका असली, उस ज्ञान की भी बेपरवाह कर देते हैं, उसको भी ठुकरा देते हैं, तब आता है प्रेम। वो प्रेम भगवान में आकर्षण होता है, भगवान में खिंचाव होता है, वो चिन्मय होता है, वो खींचने वाला कैसा, दोनों जन में होते हैं। और ये संसार से जो मोह है, ये दो मोह में दो होते हैं, प्रेम में एक होता है, मोह होता है मोह में मीरापन, तो मोह होता है अज्ञान। वो मोह मिटते मिटते मोह मिट जाता है, मोह मिटते ही विवेक समाप्त हो जाता है, फिर तब तो ज्ञान होता है, ज्ञान अपराधित होता है। वो ज्ञान है, वो एक रस एक रूप रहता है, तो नाश की अपेक्षा एक रूप रहता है, और प्रेम की अपेक्षा वृद्धि होती है। परमात्मा में जो प्रेम होता है वो प्रतिक्षण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, कि अपने आप की स्थिति समझे। जो परमात्मा का से ममई मानसो जीव लोगे, तो वो जो परमात्मा में जब अपना अनुभव करता है, तो वासुदेव सर्वम। अब उस जानने के दो उपाय, एक प्रेम है एक ज्ञान है। ज्ञान है वो तत्व ज्ञान है, उसकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा कि मेरा स्वरूप क्या है, ऐसे जानने की इच्छा वो जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा तत्व बोध होता है, और उसकी लालसा होती है मिल जाए, मेरे को मिले, मेरे को प्रेम, वो मिलने की इच्छा, वो लालसा होती है, वो लालसा ज्ञान प्रेम में परिणित होती है, और जिज्ञासा ज्ञान में परिणित होती है। ज्ञान होने पर विवेक छूट जाता है, विवेक का जड़ भाग छूट जाता है, चेतन भाग रह जाता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान से परमात्मा में आकर्षित होता है, उसको प्रेम कहते हैं। वो प्रेम पर परमात्मा अनंत होता है, कभी एक है कभी दो, कभी एक कभी दो, कभी भेद कभी अभेद, ऐसे। तो तत्व ज्ञान में जो स्थिर रहते हैं उसमें भेद नहीं होता, वो तो अभेद रूप रहता है। और जिसमें भेद रूप से होता है, कभी अपनी तरफ देखता है तो उससे भिन्न रहता है, कभी परमात्मा की तरफ देखता है तो अभिन्न देखता है, और भिन्न वो अभिन्न अभिन्न से भिन्न, इसमें एक प्रेम बढ़ता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, वो पहले तत्व ज्ञान के बाद होता है। तत्व ज्ञान होने के बाद तत्व में जिज्ञासा हेतु होती है, उनमें प्रेम की लालसा होती है। एक भोग तीन इच्छाएं भाई, संसार के सुख की इच्छा होती, भोग इच्छा होती है। इनमें दो भेद के दो होते हैं, एक संग्रह की इच्छा, एक भोगने की इच्छा। ये संसार की दो इच्छा होती है, दो इच्छा उधर होती है, एक जिज्ञासा एक लालसा। जिज्ञासा होती तत्व ज्ञान में परिणत होती है, लालसा प्रेम में परिणत होता है। वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। ज्ञान के द्वारा स्वतंत्रता होती है, पूर्णता होती है, छोड़ दिया। पर छोड़ने पर मिला क्या, वो मिलने की चीज उसको प्रेम कहते हैं। जो छोड़ दिया सर्वथा वो तब तैयार हो गया, जब तक परित्याग कर गया, जन्म मन मिट गया, विकार मिट गए। विकार जन्म जन्म ही थे, चित्र विकार थे ही नहीं। जन्म विकार उसको चित्र अपने में मानता था, अपना शरीर मैं हूँ, ये मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, जरूर साथ में एकता कर रही। इस वास्ते वो तत्व ज्ञान जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है ज्ञान परिणत हो रही है। ज्ञान विवेक विवेक के जल भाग को छोड़ करके एक वस्तु विवेक वो तत्व ज्ञान हो जाता है। और तत्व ज्ञान में भी आसक्ति नहीं रहती, उसको ठुकरा देता है, तब प्रेम होता है। तो ज्ञान में सबका अभाव होता है, परंतु अभाव करने पर मिला क्या, मिला प्रेम परमात्मा, तुम होता प्रेम भाव रूप, उस प्रेम में मिलता है, वो प्रेम बढ़ता है, वो वियोग में बढ़ता है, योग संयोग में बढ़ता है। इस वास्ते कौशल्या माता ने सुमित्रा से पूछा कि बहन ये सच्ची बात बताओ, लोग कहते हैं सीताराम जी लक्ष्मण वनवास में चले गए, अगर वे वनवास में चले गए तो मेरी बुद्धि कैसे, मेरी बुद्धि कहते हैं अनंत गाढ़ प्रीति है, वो प्रीति काल से उनको दिख रहे हैं लक्ष्मण जी राम जी सीता जी दिखते, तो वन में चले गए तो दिखने कैसे है, और है यहाँ पर तो फिर व्याकुलता ही होती है। मन में व्याकुलता होती है, उसे बिना रहा नहीं जाता, इसमें व्याकुलता होती है। तो अगर वे है यहाँ तो व्याकुलता ही होती है। तुम सच्ची बात बताओ वे चले गए हैं, तो कहते वे चले गए बदमाश में, तो वियोग में संयोग है, ये वियोग में संयोग, संयोग में वियोग, कभी पास में रहते रहते ही भगवान चले गए। कृष्ण भगवान और सीता की लीला, कृष्ण भगवान और राधा जी की लीला होती है, उसमें लीला में पास में बैठे बैठे भगवान चले गए, भगवान चले गए, ये बाबू बड़ी व्याकुलता हो जाती है। वो होता है संयोग में वियोग, वियोग हो गए फिर संयोग होता है, उसमें आनंद होता है। तो वो वर्धमान से होता है, उसमें संयोग वियोग, संयोग वियोग दो होते रहते हैं। इस बार संयोग में बढ़ता है, वियोग में कमी मालूम देती है, फिर संयोग में बढ़ता है, फिर वियोग में कमी मालूम देती है। ऐसे प्रत्येक वर्धमान प्रेम होता है, वो वर्धमान प्रेम प्रेम बढ़ता ही रहता है। जैसे चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, कृष्ण पक्ष में घटती है, तो घटती है तो चंद्रमा शुष्क होता है और चंद्रमा पोषक होता है शुक्ल पक्ष में। तो जितने फेल बेरी के फल लगते हैं, जितने वृक्षों में फल लगते हैं, ये सिर्फ शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। माताओं का गर्भ है वो भी शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में बढ़ता नहीं, कृष्ण पक्ष में वैसे ही रहता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। तो बढ़ने का प्रेम इतना बढ़ता है कि इसमें तो पूर्णिम आ जाती है, तो पूर्णिम की समाधि पर समाप्त हो गया। ये अनंत काल तक रहता है, बढ़ता ही रहता है, पूर्णिम आती ही नहीं, इसका वेट बढ़ना समाप्त होता ही नहीं, वो केवल चिन्मय रहता है। इसमें जड़ता गंध भी नहीं, किंचित मात्र भी, केवल चिन्मय, मुक्ति में केवल प्रेम प्रेम है, उसे हिंदु अवस्था होती है। योग योग संयोग योग संयोग योग योग योग योग में एक हो जाते हैं, वियोग में दो हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। वो पहली अवस्था से और तेज बढ़ता है, तेज बढ़ गए संयोग संयोग होता है, संयोग में रस अनुभव होता है, अनुभव होकर भी उन समय भी योग होता है। इस तरह से प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम होता है। तो चेतन नामक केवल चेतन का प्रेम बट वर्तमान प्रेम होता है, और तत्व ज्ञान का प्रेम है हर निग्र शांत श्री कृष्ण रस है, वो शांत रस रहता है, वो तत्व ज्ञानियों का रस है, वो रस एक रहते है। इसको रस कहते हैं, रस बहु होता है, आसक्ति होती है, वो नाशवान होती है, और रस है ये अविनाशी होता है, ये निरंतर बढ़ता है, और आसक्ति है वो बढ़ती है। आसक्ति पदार्थम है, उसे मोह होता है, अज्ञान होता है, उसमें आसक्ति होती है। वो आसक्ति है वो वही चीज है, प्रेम भी वही आसक्ति है। वो जड़ता को लेकर चले आसक्ति कहलाती है, जड़ता का त्याग करके और चेतन रहता है उसमें प्रेम कहलाता है। वो प्रेम बढ़ता है, अन्न बढ़ता है, तो बढ़ता ही रहता है, उसमें प्रीति बढ़ती रहती है, और इसमें घटता ही रहता है, रस घटता है। रसों में से परनिष्ठा निवृत्त होते है, रस बुद्धि रहती है, विषय निवृत्त हो जाते हैं, मनुष्य बुद्धि रहती है, परम निष्ठा परमात्मा को प्राप्त करके और संसार का रस मिट जाता है, रस मिट जाता है, वो भोग मिट गया, अब रस होता है, वो केवल शुद्ध रस होता है हमें प्रेम में, और ज्ञान में अखंड रस होता है, मैं अनंत रस होता है, अपार रस होता है, असीम रस होता है, अंत नहीं अनंत रस होता है। ऐसे ज्ञान में तो जड़ चेत जड़ता का सर्वतापा हो तो चल में नहीं। राम नारायण नारायण नारायण।